Wspomagające odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, jest 7. Anna Zaleśna-Sowara. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis. Większą rolę w walce z pandemią mają odgrywać lekarze rodzinni. Jesienną strategię przedstawił minister zdrowia. Jest dobry grunt do podpisania ambitnej umowy koalicyjnej, słychać od polityków Zjednoczonej Prawicy. Oni rozmawiali wieczorem. Unia kolejny raz apeluje do Rosji o śledztwo w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Nie wyklucza sankcji. Jesienią czeka nas trudny czas. Grypa, infekcje górnych, dróg oddechowych i koronawirus, mówi minister zdrowia. Dlatego resort opracował strategię, która ma być odpowiedzią na tę sytuację. O szczegółach nasza reporterka. Nowa strategia oznacza zmianę filozofii podejścia do walki z koronawirusem, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Odchodzimy od takich środków, które są stosowane w ujęciu ogólnokrajowym, do środków, które są dedykowane w te regiony, dostosowane do skali zjawiska, do skali pojawiania się koronawirusa. Przede wszystkim wzrośnie rola podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza pierwszego kontaktu. Leczeniem pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, zajmą się oddziały zakaźne. Pozostali otrzymają pomoc podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach nowej strategii rozbudowana zostanie sieć mobilnych punktów wymazowych, a szybkie testy będą wykonywane na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Paulina Kurek, Polskie Radio. W sprawie pandemii prezydent zwołał Radę Gabinetową. Z zapowiedzią szybkiego zawarcia nowej umowy koalicyjnej zakończyło się wieczorne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Szef Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski był pełen optymizmu po rozmowach. Uważam, że już jest zrobiony bardzo dobry grunt pod to, aby szybko sfinalizować nową umowę koalicyjną i rozpocząć zapowiadaną przez nas m.in. ofensywę programową. O dobrej atmosferze spotkania mówił europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki. Jesteśmy pełni optymizmu, że wkrótce zawrzemy nową umowę koalicyjną i będzie realizowany ambitny program dla Polski. Jestem przekonany, że to są dobre informacje dla naszych rodaków. W podobnym tonie wypowiadał się wiceszef porozumienia Marcin Ociepa. Szykuje się ambitna umowa koalicyjna. Jeśli tylko uda nam się dojść do porozumienia, to naprawdę to będzie bardzo dobry znak dla całej Zjednoczonej Prawicy i dla wszystkich naszych rodaków. Następne spotkanie koalicjantów w poniedziałek. Unia Europejska zaapelowała do Rosji o śledztwo w sprawie próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty. Wezwała do międzynarodowej reakcji i nie wykluczyła sankcji. Oświadczenie w imieniu 27 krajów opublikował szef unijnej dyplomacji. Presja zadziałała. Czas na kolejne kroki skomentowało na Twitterze stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii. Rosyjski rząd powinien zrobić wszystko, by wyjaśnić okoliczności zbrodni, przeprowadzając pełne oraz przejrzyste dochodzenie i by sprawców postawić przed sądem. Bezkarność nie będzie tolerowana, czytamy w oświadczeniu. 27 wezwała też Rosję do współpracy z Organizacją do Spraw Zakazu Broni Chemicznej, by zapewnić bezstronne i międzynarodowe śledztwo. Unia Europejska zaapelowała też o wspólną międzynarodową reakcję i zastrzegła sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, włączając w to sankcje. Szef unijnej dyplomacji podkreślił, że użycie broni chemicznej jest niedopuszczalne i stanowi poważne złamanie międzynarodowego prawa oraz międzynarodowych standardów, jeśli chodzi o prawa człowieka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Warszawa ma nowy most. Robotnicy zakończyli betonowanie drugiej południowej nitki przeprawy przez Wisłę w ciągu trasy S2. Pierwsza nitka była gotowa już na początku roku, mówi Małgorzata Tarnowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pozostają do wykonania prace wykończeniowe na obu nitkach. Są to takie prace jak związane z wykonaniem kap chodnikowych, izolacji czy hydrofobizacji. Zakończenie wszystkich prac jest planowane w październiku. Jeszcze w tym roku kierowcy pojadą od węzła Lubelska do ulicy Przyczółkowskiej w Wilanowie. Powody do radości mają też mieszkańcy dwóch gmin w zachodniopomorskim. Nowy most oddano do użytku na rzece Korytnice na granicy gmin Kalisz Pomorski i Mirosławiec. To inwestycja Lasów Państwowych, ale przeprawa posłuży też mieszkańcom okolicznych wsi, mówi nadleśniczy Kalisz Pomorski Hubert Kozak. Korytnica przebiega na odległości prawie 40 km przez Puszczę Drawską i jest bardzo uboga w przeprawy mostowe. Dochodziło do takich paradoksów, że wioska, która jest oddalona od tego mostu raptem o 2 km, aby dojechać do Kalisza Pomorskiego, mieszkańcy tej wioski musieli pokonywać dystans blisko 50 km. W tej chwili 12. Taki wymiar tego mostu, znaczenie najprościej rzecz ujmując. 50 km, a 12. Na most wydano ponad 1 000 000 zł. A już po raz 14 kanadyjska fundacja przyznała stypendia młodym, utalentowanym radomianom z niezamożnych rodzin rusza nabór wniosków. Poza materialnym, kanadyjskie stypendia mają też i inny wymiar. Dają młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa i pozwalają realizować marzenia, mówi przedstawiciel Fundacji Krzysztof Gajewski. Aplikować mogą dzieci, które posiadają jakiekolwiek uzdolnienia artystyczne. Nam nie zależy na tym, żeby dziecko od razu było mistrzem świata. Nam zależy na tym, żeby pomóc dziecku w czasie kryzysu i w rodzinach, gdzie żyją dzieci osierocone czy dzieci biedne, to rodziny muszą zapewnić byt. Natomiast najczęściej oszczędzają właśnie na rozwoju, na nauce. Do tej pory ze stypendiów fundacji skorzystało 500 uczniów. To był serwis Trójki. Informacje sportowe w Trójce. To już dzisiaj piłkarska reprezentacja Polski zaczyna rywalizację w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zagrają w Amsterdamie z Holandią. Jakie są oczekiwania przed tym spotkaniem selekcjonera Jerzego Brzęczka? Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdybyśmy wracali z Amsterdamu ze zwycięstwem, ale o wszystkim będzie decydowało boisko, te 90 parę minut walki i tej świadomości, że nie można sobie pozwolić na jakikolwiek najmniejszy błąd, ponieważ siła rażenia reprezentacji holenderskiej i wyszkolenie techniczne jest bardzo duże i potrafią to bezwzględnie wykorzystać. Tak więc my chcemy zagrać dobre spotkanie, zaprezentować się tutaj z tej takiej dobrej strony, tak jak zakończyliśmy eliminację do Mistrzostw Europy, chcielibyśmy to kontynuować i mam nadzieję, że będziemy po meczu mieć satysfakcję, że zagraliśmy dobre spotkania. Napastnik Arkadiusz Milik, który swego czasu grał w Ajaxie Amsterdam, wie jak mocną drużyną są Holendrzy. Tam nawet jedna absencja danego zawodnika powoduje to, że na danej pozycji jest kolejnych dwóch i oni mają naprawdę bardzo silną kadrę, silną drużynę. Mi się wydaje, że to jest w tym momencie jedna z najlepszych drużyn reprezentacji na świecie, bo naprawdę jej ostatnie wyniki o tym świadczą. Naprawdę bardzo dobrze grali. Indywidualnie również osiągają wiele sukcesów, także naprawdę to jest silny zespół i musimy być gotowi, żeby próbować się przeciwstawić. Początek meczu Holandia-Polska o 20:45. We wczorajszych meczach Ligi Narodów Niemcy zremisowały 1-1 z Hiszpanią, która gola na wagę punktu strzeliła w zliczonym czasie gry. Ukraina pokonała 2-1 Szwajcarię. W Lidze B remis Bułgarii z Irlandią, wygrane Rosji z Serbią i wyjazdowy Wallis z Finlandią oraz Węgier z Turcją. Wielkoszlemowym US Open mecz drugiej rundy Igi Świątek z Sasią Vickery został przerwany z powodu deszczu. Panie rozegrały jeden set, w którym 7-6 wygrała Amerykanka. Dziś dokończenie tego spotkania. W turnieju pani awans wywalczyły Serena Williams, Wiktoria Zarenka, a także Cvitlana Pironkova. Bułgarka wróciła do gry po 3 latach przerwy i ograła Hiszpankę Garbin Muguruzę. Za burtą także najwyżej rozstawiona Czeszka Karolina Pliszkowa. W turnieju panów w swoje urodziny wygrał Dominik Thiem. Z awansem Rosjanie Daniil Miedwiediew, Andrzej Rublow i Karen Khachanov, a także Chorwat Marin Cilic. Odpadł Andy Murray. W kolarskim Tour de France 6. etap po samotnym finiszu wygrał reprezentant Kazachstanu Aleksiej Łuczenko. Michał Kwiatkowski był wczoraj 7, a żółtą koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Adam Yates. I na koniec jeszcze sukces piłkarek ręcznych Metrako Zagłębia Lubin, które po raz 6 w historii wywalczyły Puchar Polski. W meczu finałowym rozegranym w Gnieźnie pokonały Młyny Stoisław Koszalin 29-23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu i silniejszy wiatr. W Olsztynie 18 stopni, w Trójmieście i Warszawie 20, w Lublinie 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A! W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7.10. Nieodmiennie są z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutke i Michał Kirmuć. A przed nami kolejny polski wykonawca, kolejny młody polski wykonawca. Z tego co wiem, grupa nagrała materiał na płytę, ale jakoś od paru lat nie byli gotowi, by go zaprezentować. Poznaliśmy kilka utworów na jakiejś jednej epce, a zespół nazywa się Unicorn. Sleeping tired, they have managed to come back from nightly work. Now in hell they dream of warm eternal fire, that one day will bring the darkness to this world. Does that prove that we're alive? As we lay here, still amazed by what surpassed our expectations, and our heads still full of beating thousand wings, and suddenly we're breathing gently, slowing down its rhythm, phasing to a calm adagio as we fall asleep. Late Night o poranku? Czemu nie? Grupa Unicorn, fragment większej opowieści, którą mam nadzieję kiedyś w końcu poznamy w całości. Jest godzina 7:15, a to czas na pytanie do doktora Tomasza Rożka. Pytania z kosmosu. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę się przyznać, że mam przed sobą trudne zadanie, bo pan Przemek zadał dosyć skomplikowane i zawiłe pytanie, więc postaram się skupić i je przeczytać uważnie. Podczas zabawy z moim synem, jego książeczkami, skleiliśmy dwie z nich przez przekładanie strona po stronie na przemian. Takie połączenie okazało się bardzo silne, mimo że wykorzystaliśmy tylko siły tarcia bez użycia kleju. Czy wykorzystując bardzo grube książki, można by było pociągnąć na nich coś naprawdę bardzo ciężkiego, na przykład samochód? To, co pan zaobserwował podczas zabawy z synem, to tak zwane tarcie statyczne. Te dwa obiekty nie poruszały się, ale coś je ze sobą trzymało równie mocno jak klej. Można zrobić zresztą takie dość proste doświadczenie z dziećmi, z dzieckiem. Kładziemy książkę na stół, a pomiędzy jej strony wkładamy zwykłą, pojedynczą kartkę papieru. No, takiego papieru, jak chociażby używamy w drukarce. Jak damy tą kartkę papieru pomiędzy kartki książki gdzieś u góry, wyciągniemy ją bez trudu. Ale jak wsadzimy u dołu, pomiędzy strony bliżej blatu, na którym ta książka duża leży, poczujemy, że opór przy wyciąganiu jest większy. Gdy damy teraz dwie kartki pomiędzy różne strony książki, opory przy wyciąganiu sumują się przy 3, przy 4, przy 20. Oczywiście to wszystko się do siebie dodaje. Gdy weźmiemy teraz dwie książki i przełożymy ich kartki tak, żeby jedna wchodziła w drugą, po to, by je rozdzielić, potrzebna jest rzeczywiście spora siła. I tak, panie Przemku, można, przyczepiając do jednej książki w jakiś sposób przyczepę samochodową, a do drugiej sam samochód albo na przykład traktor, można ją pociągnąć, mimo tego, że te kartki nie będą sklejone żadnym klejem. Zaskakujące. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo i miłego dnia. A my zerkamy do kalendarza. Kilka dni temu, chyba dwa dokładnie, wspominałem o pewnym festiwalu Monsters of Rock, który odbywał się regularnie w Nurnberdze w latach 80. W 84 roku, o czym mówiłem, grupa Van Halen po raz ostatni na wiele, wiele lat wystąpiła z Davidem Lee Rothem w roli wokalisty, a rok wcześniej na tym samym festiwalu po raz ostatni na też długie, długie lata zagrał zespół Thin Lizzy i był to ostatni koncert tego zespołu z Philem Lynottem w roli lidera i wokalisty. No to co? The Boys Are Back in Town? Proszę bardzo. Much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town, the boys are back in town. will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. Odżałowany Phil Lynott i grupa Thin Lizzy. Dziś rozpoczyna się 17. festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. To największe święto filmu dokumentalnego w Polsce. W tym roku potrwa dokładnie okrągły miesiąc do 4 października. Tegoroczny przegląd odbędzie się zarówno w kinach, jak i online. Od dziś do 18 września publiczność w 7 miastach będzie mogła obejrzeć niemal 150 najlepszych filmów dokumentalnych z całego świata, mówi programer festiwalu Wojciech Diduszko. W oczywisty sposób tegoroczna edycja będzie różnić się od poprzednich. Niemniej jednak pokazujemy 150 filmów z całego świata. To są najlepsze dokumenty, które powstały w ciągu ostatniego roku na całym świecie. Filmy nagradzane w Cannes, w Wenecji, w Berlinie i na wszystkich innych wiodących festiwalach. Festiwal odbywa się w 7 miastach. To jest w tym roku Warszawa, Gdynia, Wrocław, Katowice, Lublin, Bydgoszcz i po raz pierwszy Poznań. Następnie od 19 września do 4 października potrwa część online. Po edycji w kinach dla tych widzów, którzy obawiają się koronawirusa, przygotowaliśmy specjalne wydarzenie pod tytułem Dogs Against Isolation. Część filmów festiwalowych, to bardzo ważne, nie wszystkie, będzie można obejrzeć od 19 września do 4 października na stronie mdac.pl. Wojciech Diduszko podkreśla, że w programie tegorocznego festiwalu pojawił się konkurs polskich filmów dokumentalnych. Filmy polskie cieszą się niezwykłym zainteresowaniem. Właściwie ta jakość produkcji dorównała zupełnie do poziomu światowego. Odpowiadając niejako na potrzeby widzów, zdecydowaliśmy się uruchomić konkurs polski. On odbędzie się w kilku miastach. Najważniejszym, wydaje mi się, filmem z tego konkursu jest film Lekcja Miłości. On dostał nagrodę na festiwalu ITWA w Amsterdamie. Miał tam standing ovation. Niezwykła, bardzo wzruszająca, wstrząsająca historia pani Joli, która wydobywa się z bardzo trudnego małżeństwa, naznaczonego przemocą, naznaczonego traumą, ale uwaga, to jest bardzo ważne, jest happy end. Będą także goście z zagranicy. Naszym najważniejszym gościem będzie Hubert Sauper. To jest twórca takich filmów jak Koszmar Darwina. To on dostał nagrodę na naszym festiwalu kilka lat temu. Hubert Sauper odwiedzi nas ze swoim nowym filmem Epicentrum, nagrodzonym w Berlinie. To jest opowieść o Kubie, to jest opowieść o końcu świata, którego znamy, przeniknięta nostalgią i pytanie o kierunki, w jakich świat zmierza. A wszystko jest kręcone w scenografii Hawany. W tym roku program festiwalu pełen jest tytułów, które wzbudzają emocje i zmuszają do refleksji nad rzeczywistością, do czego nawiązuje także hasło festiwalu Z czułości do świata, inspirowane noblowską mową Olgi Tokarczuk. Widzowie znajdą filmową różnorodność najbardziej aktualnych problemów współczesnego świata. Będzie między innymi o polityce, psychologii, sztuce, sporcie, modzie czy ekologii. Polecam przede wszystkim film Odbudować Paradise Rona Howarda, to jest oscarowy reżyser, o pożarach zeszłorocznych w Kalifornii. Tam jest bardzo dużo takich wstrząsających ujęć. Armagedon jest tuż, tak? To nie jest film science fiction, to się ogląda jak spektakularny film zrobiony w komputerze, no niestety to się dzieje naprawdę. W konkursie głównym o nagrodę Banku Milenium powalczy 13 filmów. A o szczegółach programu festiwalu z Wojciechem Diduszko rozmawiała Dorota Piotrowska. A my wracamy do muzyki polskiej, bo jest nowy album zespołu The White Kites, Devilusion, który rozpoczyna się od utworu Spinning Lazy.

mogły mieć kontakt z tą osobą. Cała lista została przesłana, lista wszystkich pracowników została przesłana do sanepidu. Sanepid przeprowadził postępowanie i w wyniku tego postępowania wytypował 9 osób, które zostały skierowane na kwarantannę. Będą mieli wykonane testy. W zależności od wyników tych testów będziemy podejmować dalsze postępowanie. Mówi dyrektor liceum Czesław Wróbel. Z powodu wykrycia 30 przypadków COVID-19 w sanktuarium w Łagiewnikach zamknięto m.in. tamtejszy dom duszpasterski i kilkadziesiąt osób skierowano na kwarantannę. Fala ścieków z Warszawy rano dotrze do Zatoki Gdańskiej, prognozuje IMGW. Wczoraj pod wieczór nieczystości minęły Tczew. W związku ze zrzutem ścieków do Wisły po awarii oczyszczalni Czajka służby monitorują sytuację na dolnym odcinku rzeki. Zarówno sanepid, jak i inspekcja środowiska apelują o unikanie kontaktu z wodą z Wisły. Pamiętać o tym powinni wędkarze oraz rolnicy pobierający wodę do pojenia zwierząt i nawadniania upraw, a także osoby odpoczywające nad rzeką i uprawiające sporty wodne. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku monitoruje jakość wody pobieranej w 4 punktach: w Białej Górze, Kiezmarku, Gdańsku Świbnie i na Zatoce Gdańskiej. Próbki z 2 miejsc, w których były organizowane kąpieliska, w Gdańsku Świbnie i w Mikoszewie, codziennie do badań będą pobierali inspektorzy sanitarni. Służby uspokajają, że na Pomorzu nie ma powierzchniowych ujęć wody pitnej, które mogą być narażone w związku ze zrzutem ścieków do Wisły. Najnowsze informacje zebrał Wojciech Stobba. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Bezrobocie bez zmian. W sierpniu wyniosło 6,1%, czyli tyle samo co w lipcu i czerwcu. Swoje wstępne wyliczenia opublikowało Ministerstwo Pracy. Liczba osób bezrobotnych nawet spadła, mówi szefowa resortu Marlena Maląg. Mamy 1,029,000 bezrobotnych, czyli o 500,000 mniej niż w miesiącu lipcu. Według minister Maląg na koniec roku bezrobocie osiągnie poziom jednocyfrowy, maksymalnie 8%. Skończą się co prawda prace sezonowe, ale liczby ofert mają zwiększyć inwestycje. Inwestować chcą razem PKN Orlen i PGNiG. Spółki podpisały list intencyjny w sprawie budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce i rozwoju biogazowni. Pierwszy projekt ma być zamknięty za 4 lata. Drugi zakłada budowę bazy technologicznej, naukowej, prawnej i ekonomicznej do 2025 roku. Tydzień spędzony przez dzieci w domach w trakcie pandemii kosztował Fundusz Ubezpieczeń Społecznych około 1 mld zł. To wyliczenie ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Całkowity koszt zasiłków związanych z pandemią przekroczył już 10 miliardów złotych. Otwarcie szkół oznacza przykręcenie socjalnego kurka. Eksperci Instytutu cytują wyliczenia UNESCO, z których wynika, że w krajach rozwiniętych niemal 85% dzieci było objętych nauczaniem zdalnym. We wrześniu do szkół wraca mniej więcej 1/3 dzieci na świecie. Na Wall Street największe spadki od niemal 3 miesięcy. Najmocniej ucierpiały spółki technologiczne, które w ostatnim czasie były liderami wzrostów. Nasdaq spadł o niemal 5%. Waluty: euro kosztuje teraz 4,43, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,11, a za brytyjskiego funta płacimy 4,97. Piątek pochmurny i deszczowy, padać nie będzie tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą 18 stopni na Mazurach, 20 w centrum, do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety, akcesoria i małe AGD. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Bohaterze domu. Koniec lata to najlepszy czas, by pomyśleć o ciepłym domu zimą. Już dziś zamów zapas Ekogroszku Equation. Już za 15,76 za 20 kg. Wartość opałowa 27 megajuli. A teraz dowozimy w dowolne miejsce w Polsce już za 49 zł za tonę. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I powracamy do muzyki polskiej jak najbardziej, bo to czas, kiedy trudny jest czas dla artystów, kiedy nie mogą grać koncertów, więc na pewno warto ich wspierać, przynajmniej tak prezentując ich muzykę na antenie Polskiego Radia. I przed nami zespół Strachy na Lachy. Strachy na Lachy i Ostatki, nie widzisz stawki. Trochę się rozbujała nam tu antena, więc pójdziemy dalej w stronę parkietu, że tak powiem. A to dlatego, że jest nowy utwór About Walk the Dance Floor artystki, która podpisuje się jako Georgia. About World Dancer i Georgia. Prawda, że ładne? Ale chyba przydałoby się trochę jednak gitar, więc mam nadzieję, że to zapewni nam zespół Interpol. For The Rover i Interpol. A ponieważ jest piątek, przed nami weekend, pierwszy weekend w roku szkolnym, to wypadałoby się dowiedzieć, jaka pogoda przed nami. A jest z nami Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. No oczywiście chciałbym się trochę dowiedzieć, czy jest szansa, by po tych kilku dniach szkoły młodzież i rodzice mieli okazję trochę cieszyć się lepszą pogodą niż było to na przykład w zeszły weekend. No to tak. Z jednej strony będzie troszkę lepiej, szczególnie w sobotę, jeśli chodzi o temperaturę, ale będzie troszkę też burzowo. Ale zacznijmy, co będzie dzisiaj przed nami. Dzisiaj, no jeszcze taka kontynuacja takiej temperatury, znacznie powyżej 20 stopni, ponieważ maksymalnie 23 w południowo-zachodniej części kraju. Przelotne opady deszczu, ale słońce będzie się przebijało od czasu do czasu, także piątek tak może być całkiem sympatyczny. No i właśnie ta sobota. No sobota, uwaga, bo będą tworzyły się burze od warmińsko-mazurskiego przez ziemię łódzką aż po Opolszczyznę. I tutaj będzie przechodził taki front, który będzie przemieszczał się na wschód. I na tym froncie będą właśnie tworzyły się burze, szczególnie w godzinach popołudniowych. One nie będą jakoś bardzo mocno groźne, no ale trzeba zawsze w burzach uważać. Spadnie nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do około 70-75 km na godzinę. Ale za to w południowo-wschodniej części kraju, czyli Lubelszczyzna, Podkarpacie oraz Małopolskie, tam dosyć wysoka temperatura, ponieważ od 26 do 28, w centrum około 24-25, no i najchłodniej niestety na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, tam tylko 18-19 stopni Celsjusza. Także tak wygląda sobota, więc jeżeli ktoś wybrał się nad morze, to niestety troszkę źle wybrał, bo tam najchłodniej, ale jeżeli ktoś wybrał Bieszczady, no to można powiedzieć, że wygrał, bo tam będzie najcieplej i tam jeszcze te burze w sobotę nie dojdą. A niedziela. Niedziela niestety, jak przejdzie ten front, to będzie troszkę chłodniej, bo maksymalne wartości na termometrach około 19 do 21 stopni Celsjusza. Gdzieś przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Jeżeli będziemy bardziej na północy kraju przebywać, to tam troszkę większe przejaśnienia, troszkę będzie się przebijało słońce. No to niestety takie informacje. No tak, no to nie mamy co liczyć na, nie możemy co liczyć na jakiś fajny weekend, ale z drugiej strony czemu nie? Mam tylko nadzieję, że ta burza nie będzie tak ekstremalna, jakiej doświadczyliśmy w minioną niedzielę, zdaje się. Nie, na szczęście nie. Na szczęście nie będą aż tak bardzo groźne. One będą takie na pograniczu ostrzeżenia. Możliwe, że nasi synoptycy wydadzą ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Dlatego prosiłbym, aby szczególnie właśnie w sobotę śledzić nasze komunikaty, nasze prognozy i ostrzeżenia. No i jeżeli faktycznie widzimy, że będzie coś się złego działo, to uważajmy. Jeżeli ktoś wybiera się na piesze wędrówki, na przykład w Sudetach, w wschodniej części lub w Beskidach, no to wiadomo, że burze są dosyć niebezpieczne, więc będzie trzeba uważać, a te burze będą też się tworzyły na Mazurach, więc jeżeli ktoś jeszcze odpoczywa na Mazurach, to też niech uważa, jeżeli będzie pływał z jachtem. Ale mam jedną dobrą informację. Po weekendzie nad Polskę wkracza taki lekki wyżyk i troszeczkę jeszcze będzie takiego lata. W Polsce będzie właściwie temperatura powyżej 20 stopni i będzie sporo słońca. Troszeczkę. Tak trochę zabrzmiało niepokojąco, ale szansa na to, żeby jeszcze powróciły gorące dni jest, czy już raczej musimy się przyzwyczajać do jesieni? No właśnie, jeżeli chodzi o prognozy nasze IMGW, to nie widać takich bardzo wysokich temperatur, także maksymalne wartości około 24-25, takie będą w przyszłym tygodniu. No wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chcielibyśmy mieć ciepełko, ale na razie na horyzoncie nie widać tak aż tak wysokich temperatur. No my tak naprawdę 23 zaczynamy jesień. No, powoli ta pogoda będzie taka coraz bardziej jesienna. No musimy się z tym liczyć. No muszę się przyznać, że ja akurat jestem zwierzęciem, które lubi jesień, więc to nie jest zła dla mnie prognoza na przyszłość. Dziękuję panie Grzegorzu za obecność na antenie i za tą prognozę pogody na najbliższy weekend. Naszym gościem był Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Watch your back.